grania ponad 4900 nagród, w tym 7 samochodów Toyota. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tę ustawę tworzyli eksperci, a nie politycy. Tak o skierowaniu przez prezydenta przepisów o pomocy psychologicznej dla dzieci do Trybunału Konstytucyjnego mówi rzecznik praw dziecka. Sejm odebrał immunitet posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z ujawnieniem tajnych informacji. Są nowe doniesienia z Litwy. Dron, który w zeszłym tygodniu wleciał tam z Białorusi, przenosił ładunek wybuchowy. Ustawa o pomocy psychologicznej dla dzieci po 13 roku życia powstała po to, żeby ratować dziecięce życia, wyjaśnia rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Prezydent Andrzej Duda ostatniego dnia swojej prezydentury skierował ustawę o prawach pacjenta, w której znajdują się te zapisy, do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Monika Horna-Cieślak podkreśla, że współautorami ustawy są eksperci i młodzi ludzie. Nad tą ustawą nie pracowali politycy, tylko pracowali eksperci, pracowały osoby młode. Jesteśmy cały czas w kontakcie, w szczególności jako rzeczniczka z młodymi ludźmi. I my każdą decyzję pana prezydenta przyjmujemy z szacunkiem. Przyjęliśmy ją także, decyzję pana prezydenta, z dużym smutkiem, ponieważ mamy przekonanie płynące głęboko i z serca, ale także z wiedzy prawniczej, że ta ustawa jest dobrze skonstruowana, że to jest ustawa, która, jesteśmy o tym przekonani, miała ratować dziecięce życia. Zapisy ustawy pozwalają osobom w wieku 13 lat i starszym na dostęp do opieki psychiatrycznej bez zgody rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Jednak musi on zostać o tym poinformowany w ciągu 7 dni od wizyty u specjalisty. Wyjątkiem jest zagrożenie życia młodego pacjenta. Antoni Macierewicz, działając w podkomisji smoleńskiej, okłamywał opinię publiczną, niszczył sprzęt i przekazywał fałszywe informacje. Tak uważa senator KO Marek Borowski. Gość Polskiego Radia mówił, że polityk PiS już dawno powinien był zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dzisiaj Antoni Macierewicz stracił immunitet w związku z podejrzeniem ujawnienia przez niego informacji tajnych. Borowski powiedział, że nie jest zadowolony, że zajęło to tyle czasu. Ten wniosek o uchylenie immunitetu powinien być wcześniejszy. Ponieważ w końcu jednak się zdarzył, no to większość sejmowa zdecydowała, że trzeba się już z tym pośpieszyć i nie przewlekać tego i nie czekać na okres po wakacjach. Poseł PiS Kazimierz Smoliński mówił, że dokumenty w sprawie byłego ministra obrony, które widział, nie zawierają jednak żadnych dowodów świadczących o jego winie. Natomiast no, wierzę w to, że oni mają te dowody, tak, że nie przedstawili nam tylko 10 kartek, 20 stron wypisanych jakichś tam ocen prawnych i powołanie się na kilkanaście przypadków ujawnienia tajemnicy państwowej. Macierewiczowi za ujawnienie tajnych informacji może grozić do 5 lat więzienia. Dron, który w zeszłym tygodniu wleciał na Litwę z Białorusi, przenosił ładunek wybuchowy, przekazała litewska prokuratura. Wilno wezwało na to do natychmiastowych działań, aby wzmocnić obronę powietrzną kraju. Prokuratorka generalna Litwy Nida Grunskienie poinformowała, że saperzy zneutralizowali ładunek w miejscu odnalezienia bezzałogowca. Po rozbrojeniu szczątki drona zabezpieczono do dalszych badań. Wiadomo, że był to dron typu Gerbera. Służy on do wprowadzenia w błąd systemów obrony powietrznej. Wyglądem takie maszyny przypominają bojowe drony Szachet. Szef sztabu litewskich sił powietrznych, pułkownik Dainius Paszkiewicius, poinformował, że w bezzałogowcu znaleziono 2 kg materiałów wybuchowych. Dla porównania Szachet może nosić do 50 kg materiałów wybuchowych, oświadczył wojskowy. Szefowa resortu obrony Dowile Szakalienie powiedziała, że Wilno chce, aby w związku z incydentem sojusznicy z NATO rozważyli rozmieszczenie na Litwie dodatkowej obrony przestrzeni powietrznej. W tej sprawie Ministerstwa Obrony i Spraw Zagranicznych wystosowały pismo do szefa sojuszu Marka Ruttego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Japonia upamiętni ofiary pierwszego w dziejach ludzkości wykorzystania broni jądrowej. Obchody 80. rocznicy zrzucenia przez Stany Zjednoczone bomby atomowej na Hiroshimę odbędą się w nocy czasu polskiego około 1:00. Udział zapowiedzieli przedstawiciele 120 państw. To rekordowa liczba. Seiji Kitayama, który w przeddzień rocznicy odwiedził Park Pokoju w Hiroshimie, powiedział, że nie można zapomnieć o tym, co wydarzyło się 80 lat temu. Inny odwiedzający, Yoshikazu Horie, stwierdził, że historia lubi się powtarzać. Zwrócił przy tym uwagę na sytuację w Europie. Decyzję o zbombardowaniu Hiroshimy podjął prezydent Harry Truman. Bombę zrzucił samolot B-29. Kilka dni później, 15 sierpnia 1945 roku, cesarz Hirohito ogłosił kapitulację Japonii. Wojciech Kusiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Polskę przemierza kolarski peleton w Tour de Pologne. Dzisiejszy drugi etap, czyli 150 km z Karpacza do Karpacza, wygrał Francuz Paul Lapeyra, który też jest liderem klasyfikacji generalnej. 10. był dzisiaj Rafał Majka, 10. jest też w generalce ze stratą 14 sekund i już układa w głowie scenariusze na dalsze ściganie. Mamy 3 kolarzy w 10 teraz i możemy grać na różne karty, także jeżeli pójdzie jakiś niebezpieczny odjazd, musimy tam być, przynajmniej ja czy McNulty i z przodu przed decydującymi podjazdami na końcu. Ja nie wiem, czy ten wyścig się rozegra raczej na sekundy, ale będą bardzo duże rozszady. Jutro etap trzeci, a wyścig potrwa do niedzieli. A w Kozerkach pod Warszawą grają w tenisa. Do drugiej rundy Challengera ATP 75 awansowali Max Kaśnikowski, Kamil Majchrzak i Tomasz Berkieta. Dwaj ostatni jutro zmierzą się w bezpośrednim starcie. W piłce nożnej do meczu w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów szykuje się Lech Poznań. Jutro o 20.30 podejmie u siebie Crvena Zvezda Belgrad. Zwycięzca tej pary zmierzy się w kolejnej rundzie z Dynamem Kijów lub Pafosem. Ukraińska drużyna przegrała w pierwszym meczu z Cypryjczykami 0-1. Mecz został rozegrany w Lublinie. Na innych naszych boiskach grali w Pucharze Polski. Wysoka wygrana Polonii Bytom, która pokonała rezerwy Zagłębia aż 7-1. Do kolejnej rundy awansowały też Hutnik Kraków, Podbeskidzie Bielsko-Biała i Stal Stalowa Wola. Z wątków transferowych klub zmienia Przemysław Frankowski. Po tym jak Lons wypożyczyło go w zeszłym sezonie do Galatasaraju, tym razem odesłali 30-latka do Stan Ren. A Portugalia po tragicznej śmierci Diogo Joty opłakuje odejście kolejnego wybitnego piłkarza, legendy reprezentacji, kapitana FC Porto. Na zawał serca zmarł Jorge Costa, wicemistrz Europy z Portugalią i zdobywca Ligi Mistrzów ze Smokami. Drużynę prowadził wówczas José Mourinho. W ostatnim czasie był dyrektorem FC Porto, to on sprowadził do klubu Southampton Jana Bednarka. Zmarł podczas treningu. Tej nocy strefa opadów deszczu postępować będzie z centrum na wschód kraju. Przelotne opady oraz lokalnie burze na wybrzeżu. Na termometrach od 12 do 14 stopni. Jutro przeważnie od 18 do 22. Poza tym głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu oraz burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór. Tutaj ludzie w ubraniach. Albo też dzień dobry, tutaj ludzie w ubraniach. W zależności od tego, czy jest ta audycja o 23 we wtorek, czy słuchacie może państwo nas w trakcie swoich aktywności jakiegoś dnia, o jakiejś porze tego dnia. Ja się niezmiennie nazywam Karolina Sulej. Program jest realizowany przez Ewelinę Milik-Danielską, a wydaje go Michalina Bieńko. Więc jeszcze raz serdecznie witam, a szczególnie serdecznie witam moich gości, a właściwie goście i gościnie. Weronika Wojda, która jest dziennikarką, absolwentką filozofii, co też jest ważne, zaraz powiem dlaczego. Zajmuje się teorią feministyczną, modą i filmami. Cześć Weronika. Cześć, dobry wieczór albo dzień dobry. I jest też Witek Orski, również absolwent filozofii, ale przede wszystkim to był taki trochę żart, że mam dwóch filozofów tutaj, filozofkę i filozofa. Ja jestem kulturoznawczynią, więc jesteśmy przez ulicę w ramach Warszawy, tak nam się uniwersytet układał. Ale Witek jest tutaj przede wszystkim jako artysta wizualny, ale też teoretyk wizualności, kultury wizualnej, fotografii, kurator dwóch szczególnie ważnych w kontekście tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, wystaw, które są aktualnie wciąż dostępne do zwiedzania w Muzeum Etnograficznym i będą do końca roku. Jest to wystawa Afrotopie i wystawa Wybielanie. Witek jest też dyrektorem Miesiąca Fotografii w Krakowie. Cześć Witek. Cześć, witamy. Więc Witek Orski, Weronika Wojda i temat przywłaszczenie kulturowe. Wydaje mi się, że to jest takie słowo, takie pojęcie, które pada w przestrzeni publicznej i mam wrażenie nie do końca jest zwykle wyjaśniane, a jest to, mam wrażenie, szalenie istotne dzisiaj politycznie, społecznie i modowo również w kontekście ubrań, o których też ten program jest, pojęcie i zespół zachowań. I chciałabym, żeby każdy z was powiedziało, jak jakby na swój użytek to przywłaszczenie sobie tłumaczy. I może byśmy zaczęli od tutaj Witkarskiego, bo widzę, że wykonuje taki gest myśliciela i marszczy czoło. Znaczy nie wiem, czy mamy się pokusić o jakieś bardzo nie, od siebie szczególne definicje. Natomiast to na pewno jest pojęcie płynne, bardzo zależne z jakiejś tam etycznej perspektywy. Ja bym tu się jednak skłaniał ku jakiejś etyce intencji. To znaczy, że no, ono to bardzo dużo w tej kwestii opiera się na tym, z jaką intencją dany proces, no właśnie przejmowania jakichś elementów nie swojej kultury na jakieś potrzeby się odbywa. To znaczy, no to bo w najbardziej ogólnym określeniu, z czym mamy tu do czynienia, no to właśnie z takim procesem, czyli że i teraz, tak, czyli przejmowania elementów cudzej kultury. I teraz pytanie, jakby i wtedy możemy mówić o tym, że po prostu się jakoś nimi inspirujemy, czy po nie sięgamy w inny sposób. I to jest pierwsza kwestia, to jest pytanie o utowarowienie w kontekście tego zawłaszczenia. A drugą kwestią, niezmiernie istotną jest to, że właściwie jeżeli mówimy o zawłaszczeniu, a nie mówimy o inspiracji czy wzajemnej inspiracji, tylko mówimy właśnie o tej konkretnie temu, czy bierzemy pod uwagę ten termin, czyli to appropriation, tak, bo to o tym tu mamy rozmowę, to wówczas jedną z zasadniczych kwestii jest struktura dominacji, w której się to odbywa. To znaczy, to zawłaszczenie zawsze jest przez kogoś z pozycji siły dokonywane na kimś, kto w tej pozycji siły się nie znajduje. Wrogie przejęcie. No tak, znaczy dlatego w ogóle zawłaszczenie kulturowe jest tak naprawdę terminem, który wiąże się z tą refleksją postkolonialną czy dekolonialną, bo w ogóle odnosi się do struktury kolonizacyjnej. To znaczy, to jest kolonizowanie jakiejś kultury, ludzi tej kultury, wytworów tej kultury, a kolonizowanie z definicji odbywa się w strukturze, gdzie jest to centrum kolonialne i przedmiot kolonizowany, czy też państwo, czy ludzie kolonizowani. W tym przypadku mówimy o kulturze, więc jakby tak bym to chyba sobie uporządkował. Na swoje potrzeby tak to trochę układam, no bo oczywiście jest ciągłe to napięcie, tak, czyli czy mamy do czynienia właśnie z inspiracją, czy też mi się podoba, tu znowu angielski termin, no bo niestety ten język jakoś ten dyskurs nam wyznaczył, ale czy to jest właśnie appropriation, tak jak mówiliśmy, czy to jest appreciation? I to jest jakby na tym napięciu często się rozgrywa dyskusja i to wymaga naprawdę sporo wyczucia i wzięcia pod uwagę wielu czynników towarzyszących temu, z czym mamy do czynienia w danym przypadku. W porządku. To zanim Weronice oddam głos, to jeszcze tylko może uporządkuję, że w takim razie myślimy o tym przywłaszczeniu też stosunkowo inaczej. Myślimy od stosunkowo niedawna o tym przywłaszczeniu, bo refleksja dekolonialna, tak, czyli taka, która stara się to nasze myślenie odzieć z kolonialnych, niech będzie kalek, tak, jakichś takich rzeczy, których nie widzieliśmy, które były dla nas niby oczywiste i naturalne, a takie nie są. To, że na przykład właśnie to, że z tej pozycji władzy możemy sobie właśnie przyznawać, przywłaszczać, tak, to appropriation, czyli właśnie tak sobie przyznawać, tak, brać do siebie, tak, jak swoje, o, może tak, pewne rzeczy w kulturze, to też jest właśnie próba zauważenia w ogóle, gdzie żeśmy to robili. Nie tylko, co robimy na bieżąco, ale co się już wydarzało w przeszłości, tak? Jakby a posteriori, nie? Żeby zobaczyć jak to się było, wydarzyło, żeby się było, nie powtórzyło. A Weronika, jak w kontekście też w szczególności oczywiście może jakby tej wizualności wyglądów, ale też twoja definicja mnie interesuje. Definicja, którą podał Witek, wydaje mi się dosyć dobitna i jasna i użył takich słów, których ja też bym użyła przy definiowaniu tego pojęcia. Wydaje mi się, że mogłabym dodać, że ta oś napięcia, którą Witek opisał, towarzyszy nam przy naszych takich codziennych wyborach estetycznych i kiedy wybieramy albo myślimy o tym, co nam się podoba, co nam się nie podoba, co chcielibyśmy założyć, co doceniamy u innych osób, to właściwie też wchodzimy w jakieś takie pole władzy i pole zabierania albo narzucania komuś czegoś. Ale ważne jest to, żeby tego pojęcia nie relatywizować i też, żeby ono było dla nas jasne, też coś, o czym mówił Witek. No ale wydaje mi się, że tak jakby w dzisiejszym świecie i też w Polsce ważne jest to, żeby myśleć o tym, że żyjemy w zglobalizowanym społeczeństwie. I przez to te zapożyczenia kulturowe czy zawłaszczenia kulturowe są obecne. To jest ważna uwaga w ogóle, że tak, to jest w tej naszej codzienności, bo w ogóle no jak pomyśleć o tym tak no właśnie wyłączając ten kontekst, powiedzmy, siły, dominacji i jakoś tak tego dziedzictwa kolonialnego, a pomyśleć w ogóle o takiej samej jakby pracy w polu w ogóle tworzenia swoich wizerunków, no to w ogóle tworzenie mód na pewne rzeczy opiera się na takiej strukturze jednak no właśnie upodobniania się do siebie w ramach jakiejś społeczności, przejmowania rzeczy od innych, czy pewnych form zachowań, czy pewnych estetyk od innych członkiń i członków owej społeczności. Czyli właśnie takie inspirowanie się. Jakby z tego, i wydaje mi się, że na tym poziomie jakby nie chcielibyśmy widzieć problemu. To znaczy dla mnie jest istotne wyznaczyć gdzieś, gdzie ten problem faktycznie zaczyna tkwić, znaczy zaczyna się pojawiać. I on dla mnie pojawia się właśnie w tych dwóch elementach. To znaczy jeżeli jest pozycja siły? Pozycja siły i utowiarowienie, czyli komodyfikacja. Tak jakby zamienienie pewnego na przykład... Z zawłaszczeniem kulturowym mamy do czynienia w momencie, w którym duża korporacja na przykład tworzy linię odzieżową i przejętą od praktyk antykapitalistycznych, jak na przykład punk rock czy grunge. To jest też zawłaszczenie kulturowe, które się nie wymaga struktury kolonialnej i transatlantyckich jakichś napięć historycznych. To prawda. Więc jakby to jest dla mnie istotne, żeby gdzieś wyznaczyć właśnie w okolicach. Problemem jak zwykle jest kolonializm, czy w ogóle urasowienie i kapitalizm, tak? Więc jakby szybko tutaj dochodzę do sedna, to z mojej perspektywy, ale to jest dosyć istotne, żebyśmy chyba tak. to sobie nazwali, nie? Że jakby tak. że problem jak bardzo często w różnych dyskusjach, w których uczestniczyłem, jakby jak się trochę pogrzebie, to dobija się prędzej czy później do tego, że w gruncie rzeczy problemem takim źródłowym jest urasowiony kapitalizm. Z którym się naprawdę i ugenderowiony, i urasowiony, no bo on taki jest. No, ale po prostu źródłowo jest tym problemem ta struktura, no bo ona od razu wprowadza element dominacji, tak? Jakby wiadomo, że duża marka odzieżowa, która przejmuje, tak jak w 2008 roku podczas protestów w Sydney antyglobalistycznych, została rozwalona witryna jednej z wielkich sieciówek amerykańskich, która wykorzystywała pracę dzieci. No i ta witryna została zostawiona tak, jak była zniszczona, a marka wprowadziła linię odzieżową Anarchy, zostawiając tą witrynę w takim zniszczeniu i zarobiła na tym naprawdę gruby pieniądz. I jakby to jest moim zdaniem taki przykład dosyć ordynarnego zawłaszczenia kulturowego wewnątrz jednej kultury. To prawda, ale wydaje mi się też, że ten kapitalizm, możemy go nazywać późnym albo korporacyjnym, albo skrajnie konsumpcjonistycznym, on właśnie, jak taki Pac-Man, uwielbia pożerać te wszystkie, co piękniejsze i co słabsze, kultury, nie? Co bardziej bezbronne. Bo wtedy one nie mogą właśnie z tej pozycji siły odpowiedzieć, obronić się, a są tak dekoracyjne, właśnie atrakcyjne, błyskotki takie dla tych osób, które nie pytają, nie widzą tej polityczności, że bardzo szybko stają się na przykład modą. Nie, Weronika? Tak, dokładnie. No też coś, o czym myślałam, jak właśnie mówiliście, no to też takie zjawisko, które widzę dosyć często w Warszawie, czyli młodzi chłopcy, biali Polacy w duragach. Czyli w takich afroamerykańskich nakryciach głowy, które są częścią kultury hip-hopowej, która jest tam zimportowana, prawda, do nas, do Europy Wschodniej, właśnie z Ameryki, czy z Europy Zachodniej. No i to też jest taki, z kolei jakaś taka sytuacja, w której ja trochę widzę tych chłopców polskich, białych, którzy podążają za tą modą, jako takich no nieświadomych po prostu konsumentów, czegoś, co jest im jakoś tam przedstawione w social mediach, czy przez kulturę jako fajne. No i jakiś taki też brak po prostu wiedzy czy wrażliwości na ten temat. Co chyba jest jakąś naszą, może nie wiem, jedyną obroną przed tym, że tak powiem. Bo tak jak powiedział Witek, to jest cały system kapitalizmu, przed którym właściwie nie możemy się obronić. Tak, no możemy się obronić, jak powiedziałaś, tak. Wiedząc, mając świadomość, co się tutaj właściwie dzieje, czyli jak ten system działa, a dwa, mając jakąś wiedzę, którą mam nadzieję też ten program stara się podawać, o tym właściwie, co my nosimy, tak, i że jest to część tożsamości i że nie można tak sobie po prostu pozłotki z niej zrywać, tak, i przekładać z miejsca na miejsce. Witek? Tak. Ja dlatego właśnie zacząłem od tej etyki intencji, dlatego że mi się wydaje, że i to się bardzo łączy z tym, co powiedziałaś w kwestii świadomości tego, z czym mamy do czynienia. To znaczy, to bardzo dużo zmienia. I wydaje mi się, że to jest, i dlatego to jest tak delikatna sprawa, ponieważ my bardzo łatwo takimi pojęciami właśnie, jak zawłaszczenie kulturowe i tak dalej, jakby bardzo lubimy na potrzeby takich tych walk social mediowych, jakby przerobić je szybko na taki miecz do łajania kogoś. Tak. I jakby w tej kulturze po prostu pyskówki i call-outu, jakby to bardzo łatwo zgubić niuans tego pojęcia. Więc to wydaje prawda. Mi się, że dlatego jest ważne, żeby traktować je jako pojęcie, które ma czegoś nas nauczyć, a nie nas po prostu skrytykować i zakazać wykonywania jakichś rzeczy. To znaczy ja... Tak, bo ludzie się tego boją, to prawda. Mimo, że jestem bardzo jakby... zgodziłbym się z etykietką, że jestem jakoś tam woke, to jestem bardzo przeciwny tym współczesnym, takim szybkim praktykom moralizatorskim. Mm-hmm. I wydaje mi się, że nie należy tego pojęcia tak traktować, a jeżeli zaczniemy traktować tak jako pewną zachętę do tego, żeby zrozumieć źródła jakichś elementów kultury wizualnej zaczerpniętych z innej kultury, jakby jak one tu do nas trafiły, skąd się wzięły i co oznaczały tam wyjściowo, i czy moje praktyki, które stosuję wobec tej kultury, jakby ją uszanowują. To znaczy, jak ja jako mężczyzna teraz bym założył hijab i zaczął biegać po ulicy, to byłoby nie dość, że idiotyczne, to jeszcze obraźliwe dla jakiejś kultury. Natomiast jeżeli ktoś biały ma dredy i jest świadom historii tego, w jaki sposób jakby na przykład w krajach Afryki Wschodniej, konkretnie na przykład w Kenii, w okresie powstania Mau Mau, ludzie trafiali do obozów zamkniętych za to, że mieli dredy, bo byli identyfikowani jako organizacja terrorystyczna i dlatego też celowo te dredy nosili. I do lat 90. można było zostać zatrzymanym przez policję i przesłuchanym na środku ulicy. Było się podejrzanym, trudno było dostać pracę w jakiejkolwiek uczelni czy w jakiejkolwiek publicznej instytucji, jak się miało taki rodzaj włosów, bo one były identyfikowane jako oznaka sprzeciwu przeciwko władzy kolonialnej i jej pozostałością. No i teraz jakby, jak ktoś sobie bierze ten element, który oczywiście potem przewędrował przez kulturę rastafariańską na wyspy karaibskie i trafił z powrotem do nas, był bardzo politycznym i w ogóle włosy, akurat tu mówimy na bardzo prostym przykładzie dreadów, ale w ogóle włosy kobiet afrykańskich przed okresem dekolonizacji, czemu też poświęcamy jakieś elementy na wystawie, to są wszystko elementy, które jakby przy zrozumieniu, tak, przy wiedzy skąd pochodzą, to jest zupełnie inna sytuacja. Ja prowadziłem sporo rozmów na ten temat w ogóle z kumplami w Kenii również, którzy mówili, że im to nie przeszkadza, że ktoś biały ma dredy, ale nie, fajnie, gdyby wiedział, co to znaczyło. Jakby, i żeby wiedział, że nosi na głowie symbol walki wyzwoleńczej osób czarnych i zniewolonych. No i to może coś zmienić. To znaczy, ja nie wiem, czy bym odpytywał każdą osobę w dredach o to na festiwalach. Pozdrawiamy Poland Rock, teraz się odbywa chyba. No to jest fajnie zwiedzieć, co się ma na tej głowie. No, no właśnie, wydaje mi się, że tutaj... To jest tylko i aż tyle. Tak. My się przyzwyczailiśmy, że te sensy wyglądów, no, że one są bardzo płytkie, tak, że nie musimy, tak, że to jest właśnie coś w rodzaju takiej nieszkodliwej zabawy. A nie jest, tak? Jest to bardzo głęboko, społecznie i intymnie ważna rzecz. Nie wiem, czy Weronika się jakby zgadzasz, albo czy masz nadzieję, że taki rodzaj pozytywistycznego myślenia, tak, że taka edukacja może mieć sens, albo czy widzisz, że nie miała sensu, masz przykłady pozytywne, negatywne w głowie teraz. Tak, ja myślę, że to na pewno ma sens, ale myślę, że też taka osoba, że wyobrażam sobie takiego po prostu Polaka białego, który kocha kulturę reggae i ma te dredy. I robi te wszystkie, słucha muzyki reggae, nie wiem, jeździ na festiwale reggae, był na Jamajce, jakby, nie wiem, ma jakąś tam relację z tą kulturą. Tak. I wyobrażam sobie, że to jest u niego szczere na pewno. To jest jakby też wyraz jakiegoś tam uznania, sprawia mu to przyjemność, jest jakoś tam włączony w to środowisko i w tą społeczność, ale że wciąż jest w tym coś, no po prostu takiego fetyszyzującego. I że to jest właśnie też trochę ta cienka granica, o której mówiliśmy na początku, że jakby no z jednej strony ta osoba ma dobre intencje, tak jak mówił Witek, taka intencja, ale z drugiej strony, że wyobrażam sobie, że jakby na przykład zobaczył go ktoś czarnoskóry, kto właśnie, nie wiem, czy pochodzi z Afryki, czy z Europy, czy albo mieszka w Europie, czy ze Stanów Zjednoczonych, albo skądkolwiek indziej, że dla takiej osoby to dalej mogłoby być dziwne i dalej mogłoby być jakieś takie... mogłoby być w tym coś właśnie nie dla nieszczerego, co dotykającego. No ale Witek mówi, że im nie przeszkadzało znaczy, tym jego kumplom. Nie mogę, wiesz, to nigdy nie jest tak, że głos jednego... Nie, no oczywiście, nie mogę, nikt ci nie powie. Tam jakiś tam paru moich przyjaciół jest wyznacznikiem tutaj jakiegokolwiek. Nie, no tylko to jest rzeczywiście ciekawe. Na ile możemy się w ogóle zamykać? Na pewno żadne z nas tutaj nie jest w pozycji do mówienia w imieniu osób z kultury afrykańskiej. Nie, poczekajcie. Mam do was takie w ogóle pytanie bardziej ogólne. Tak, bo na tym przykładzie zaczęliśmy rozmowę, ale ja na przykład powiem wam, że byłam na debacie niedawno na Podkarpaciu. I była tam debata pod tym, kto jest lasowiakiem. Bo to była taka społeczność rdzenna, która mieszkała w Puszczy Białowieskiej i tam, nie Białowieskiej, tylko Sandomierskiej. I tam teraz poszukiwania tej ludowości, tego folkloru trwają i są właśnie dyskusje, czy ten, kto mieszka w Stalowej Woli, no to tak, ale ten, kto w Sandomierzu, no to już może nie. I na ile można właśnie komercjalizować, że są i lody lasowiackie, i lasowiackie są tak jakieś tam trunki, jeszcze coś. I gdzie się kończy właśnie PR miejscowego regionu? No, na ile można się do tego przypisać i czy może jednak trzeba mieć trzy pokolenia wstecz, nie? I właśnie z tym tożsamościowym wyglądaniem, nie? Są te pytania związane z całym kodeksem, który za tym idzie, tak? Jakby, że wyglądam tak, więc to znaczy, że no nie wiem, to są moje wartości, to jest mój świat, jakby to chcę przekazywać i wydaje mi się, że te pytania dobrze jest sobie zadawać dzisiaj w kontekście właśnie szczególnie tych dużych kapitalistycznych przesunięć, nie? Bo kultura reggae, tak? Czy rastafariańska, no też została zawłaszczona przez korporacje i też to jest coś, co się pojawia w wielkich markach, więc wydaje mi się, że już niech będzie ten nasz przykładowy biały Polak, który kocha tam, wiadomo, się bujać w rytmach. Jak on te koszulki może na przykład sam jeszcze robi, tak? Jak jakoś przeżywa po swojemu, jakoś wiąże z tym, jakie decyzje podejmuje w życiu, jest autorem tutaj, jakimś rodzajem twórcy, no to okej, ale jak idzie do jakiejś sieciówki dużej i tam sobie kupuje już wytworzoną kolekcję, która jest inspirowana tą muzyką, no to to już jest taki ruch, no właśnie, taki związany z konsumpcją, a nie z przemyśleniem, nie z twórczością. I to jest chyba ważne rozróżnienie. No bo jest ewidentnie zaburzony balans, to znaczy jest zaburzony balans sił, które znajdują się po dwóch stronach tego problemu. Tak. Tak? Bo jak mamy z jednej strony wielką korporację międzynarodową, a z drugiej strony jakąś kulturę w świecie globalnej większości, która sobie tam no właśnie, rozwija usiłuje dać radę, to jest zupełnie inna sytuacja niż jak mamy naprzeciwko siebie tego... Już tutaj pozdrawiamy Karola z Woodstocku, który, tak jest. Który po prostu ma fascynację tą kulturą, a z drugiej strony właśnie tą kulturę. Nie? To jakby tak. Jakby ja naprawdę stałbym na stanowisku, że jeżeli mówić o zawłaszczaniu, to raczej w tym pierwszym przypadku, kiedy mamy do czynienia z jakąś dużą siłą dominującą kulturowo, a nie indywidualnym zachowaniem pojedynczego człowieka. Okay, tak? Dobra. Jakby to jest jedna rzecz dla mnie, ale druga rzecz, która być może jest nawet jakoś tam w pewnym sensie istotniejsza. To znaczy, i załóżmy, że taki Karol, rzeczywiście ten nasz tak. dredami, siada i zaczyna w ogóle dowiadać się o historii tego, czego słucha. Czytać tłumaczenia tekstów piosenek Boba Marleya, czyta sobie Chase Them Crazy Baldheads, co to znaczyło, i dlaczego, kogo trzeba było przeganiać, a czemu. Potem czyta sobie o tych dreadach i dowiaduje się o tym, zgłębia sprawę i nagle postanawia w Polsce zorganizować w swoim miasteczku na przykład polsko-afrykański wieczór czy polsko-jamajski wieczór, gdzie zaprasza lokalną społeczność. Nie wiem, gotują razem coś z położonym niedaleko siebie Centrum Integracji Migrantów i na przykład organizuje kontrę do demonstracji Bąkiewicza w swoim mieście. Super. Super rzecz, tak? Takiego docenienia kultury i wzięcia na klatę tego, co się ma na głowie, dokładnie. To jeszcze nie widziałem. Więc jakby i dokładnie to, właściwie widziałem widywałem. I wydaje mi się, że to jest docenienie wartości, które stoją za kulturą, którą sobie chcesz tak upodobać, naśladować ją i spoko, jakby. I takiemu docenieniu mówimy tak. Absolutnie. I wydaje mi się, że to jest... I dlatego dlatego widzę to jako bardzo złożoną sprawę, ponieważ takie odcięcie wszelkich przejawów zawłaszczeń kulturowych, po pierwsze jest niemożliwe. No właśnie, chciałam powiedzieć, że to jest jednak... I to jest, jak ja mam na dzisiaj przygotowany, ale to później jako ciekawostki, ale historię dwóch strojów z Afryki Wschodniej, które są genialnymi przykładami tego w ogóle, jak my możemy sobie sobie namieszać w głowie, przekonując się, że coś jest autentyczne skądś. Ale to później. Dobrze, za chwilkę. Zapakujmy to na sekundę. Natomiast totalnie mam takie wrażenie, że to się po prostu rozgrywa na zupełnie innym poziomie, ten niuans. Bo jak się zakaże, tak, to po pierwsze to jest niemożliwe zakazanie, a po drugie będzie... Jaka jest alternatywa? Czyli skłanianie do tkwienia tylko w tych swoich wąskich kulturach. Że to ja, jako że moja mama pochodzi z Łowicza, to powinienem tylko w tym pasiaku łowickim, tak jest. Czy tam w stroju tradycyjnym i po prostu nie ma opcji inaczej. Nie? Jakby i do końca tak ma zostać. Tak? To po pierwsze się nie uda, ale po drugie byłoby strasznie niezdrowe i niebezpieczne dla multikulturowego społeczeństwa, w którym tak czy siak się będziemy mierzamy. Żyć. Tak. Tak, to byłoby, dokładnie, nie? To jest kontrlogiczne. Też te tożsamości od zawsze przepływały, łączyły się ze sobą i chyba najlepszym przykładem jest to, jak nam się te kultury polska z ukraińską, białoruską i tak dalej mieszają, no bo one po prostu od zawsze do siebie przelegały i na siebie nachodziły i właśnie i niebezpieczne jest szukanie czystości kulturowej na jakimkolwiek poziomie. Co innego wiedza na temat tego, jak ta kultura wygląda i dlaczego. No ale właśnie, jest ten poziom takiego autentycznego przeżywania, dzielenia właśnie, zbierania się wokół spraw, no ale jest ten poziom korporacyjny. I jakie ty, Weronika, zauważałaś takie właśnie, no o tym konsumpcjonizmie i tych dużych podmiotach, co mają dużo siły, zaczęliśmy mówić, to może masz jakiś przykład takiego właśnie przywłaszczenia, przejęcia, które wydaje ci się szczególnie ciekawe, żeby tutaj teraz przytoczyć, albo takie, że się przerazimy. Wydaje mi się, że generalnie na tych przykładów to można mnożyć i mnożyć. Nie pamiętam, w którym roku zaczęło się to konto na Instagramie, ale i ono chyba dalej funkcjonuje. Nie wiem, czy spełnia tą samą funkcję, ale generalnie chodzi mi o to konto Diet Prada, które chyba w 2018 coś takiego roku zaczęło publikować i nagłaśniać takie właśnie przykłady dużych firm, takich jak Dior, Louis Vuitton, etc., które zawłaszczały albo po prostu kradły pomysły od mniejszych twórców, też często twórców lokalnych, z całego świata tak naprawdę. Jeżeli się wejdzie na to konto, to można poprzeglądać sobie i obejrzeć te wszystkie przykłady. No i one są często zatrważające, często są dziwne w tym sensie, że może czasem są naciągane i trochę to konto stało się takim, no, częścią tych kulturowych wojen o to, co jest właśnie kradzieżą, co jest inspiracją i gdzie ta granica jakby się zaciera. Więc to jest na pewno bardzo ciekawe, ale jeden z takich przykładów, który ja często opowiadam i który wydaje mi się ciekawy, bo trochę jest o tym właśnie, co jest autentyczne, a co nie jest autentyczne i że ciężko to określić, to w latach 80. i 90. w Nowym Jorku funkcjonował taki gang kryminalistów, który się nazywał Low Life, L-O Life. No i byli to czarnoskórzy, pewnie też inne rasy uczestniczyły w tym gangu, ale generalnie większość tych osób nie byli Afroamerykanie, dokładnie niebiała. No i zajmowali się swoją gangsterską działalnością i mieli takie upodobanie do marki Polo Ralph Lauren. I to był jakby ich taki kolor rozpoznawczy. Dokładnie, o. I generalnie też część ich działalności polegała na tym, że kradli bardzo dużo ubrań tej marki. W latach 80. ta marka była bardzo popularna, w latach 90. no już nie sprzedawała się tak dobrze. Nie były to czasy świetności. Tak, nie były to czasy świetności. No i w tym momencie wkroczył właśnie ten gang, który zaczął bardzo dużo kraść ubrań Polo i nagrywać, też pokazywać się w nich na mieście, robić sobie zdjęcia w tych ubraniach i nosić je trochę jak takie jakieś odznaczenia, coś takiego bardzo związanego z ich honorem, chlubić się tym, że ta marka do nich, no nie do nich należy, ale że posiadają ubrania tej marki. No i to jest kwestia jakiejś tam oczywiście aspiracji klasowej, tego, że są to osoby z nieuprzywilejowanych dzielnic, środowisk, które zajmują się przestępczością. Zależy im na tym, żeby zarobić pieniądze, zależy im na tym, żeby się pokazać i żeby to, że mają te pieniądze, było widać, żeby to było bardzo głośne. No i ta marka im to zapewniała, bo to była marka noszona przez białych, bogatych Amerykanów, przez takich WASPs. No i przez to oni mogli jakoś tak poczuć się, że wchodzą na ten sam poziom, jak ci biali ludzie. No i paradoksalnie była to bardzo dobra reklama dla tej marki, ponieważ oni otworzyli sobie wtedy rynek zbytu wśród czarnej społeczności, zaczęli się na nich bardziej ukierunkowywać i tak jakby stali się tym samym bardziej inkluzywni na przykład. Żeby użyć tego słowa jako takiego miecza obosiecznego. No ale to byłby jeden z takich bardzo ciekawych przykładów moim zdaniem tego, jak to po prostu w kapitalizmie może działać. Jak fluktuuje. No dobra, Witek, to dawaj swój przykład w takim razie, chociaż jeden. Ten taki, który nas bierze pod włos. Tak, to właściwie jest jeden taki bardzo, bardzo konkretny i ciekawy, jak sobie państwo wyobrażą teraz i wyświetlą przed oczami taki tradycyjny, jak z takich sztampowych obrazków z Afryki Wschodniej, wizerunek Masaja. Nie? Widzę. Jakby widzimy, nie? Jakby sawanna, coś tam, słońce zachodzi. No i pan jest odziany w taki kocyk albo zielonkawą, albo niebieską, a najpewniej czerwonawą kratę taką. Nie? Jakby byśmy powiedzieli naszym niewyuczonym okiem, że taka szkocką kratę tak jest ten kocyk. No i trik polega na tym, że owszem, on jest w szkocką kratę, ponieważ dopiero od lat 20. czy 30. właściwie XX wieku w ogóle tak ten strój wygląda, ponieważ przywieźli misjonarze ze Szkocji ze sobą wzory po prostu wełny w tartany klasyczne szkockie i one zostały przejęte po prostu przez, jako ciepła wełna, w której można się owinąć, zostały przyjęte przez tą społeczność masajską, która wcześniej ubierała się raczej w skóry zwierząt. I z tego sobie szyła swoje stroje, mniej tekstylne, ale okazało się, że ta wełna się sprawdza. Wpłynęła też w ogóle na praktyki hodowli wśród Masajów, żeby też tą... I jakby to całkowicie zmieniła kulturę, która teraz jest identyfikowana jako najbardziej tradycyjny wizerunek kulturowy z Afryki. Sobie go tak odpalamy. To prawda. I to jest taki jeden z ciekawych przykładów. Drugi ciekawy przykład, taki bardziej ogólny, ale to już jest panafrykańska historia. Czyli tak zwane tkaniny afrykańskie. Kojarzycie to? Takie super pstrokate z różnymi wzorami i tak dalej. Bardzo często one są pokryte warstwą wosku, że takie usztywnione, żeby nie traciły koloru w transporcie i się nie wycierały, a potem się spiera ten wosk i one są miękkie. I robi się z tego wszystko. Nie? Jakby co więcej, są jako symbol nawiązania do jakby motherland kontynentu afrykańskiego. Noszą go afroamerykańskie, czy pochodzące z wysp wokół Ameryki, jak na przykład Rihanna. Gwiazdy, tak? Czyli właśnie Rihanna, Beyoncé i tak dalej, właśnie które chcą jakby nawiązać do tego symbolu kultury afrykańskiej, no to przywdziewają właśnie stroje uszyte z tych wzorzystych tkanin afrykańskich. I to jest w ogóle ta African Textile, jakby funkcjonuje, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie? Tak. W Polsce jest firma, która się nazywa chyba Pole Pole i robi też z tego właśnie takie afrykańskie gadżety, jest elementy. Jest to polska firma z Trójmiasta, powiedzmy. Tak. Polska firma z Trójmiasta, która robi właśnie tego rodzaju rzeczy i to też jest zidentyfikowane i opowiadane właśnie jako takie źródło afrykańskie. No i cały trik polega na tym, że historia w ogóle tych tkanin, używanie wosku w ogóle na tkaninach, które działa kompletnie inaczej, czyli że się woskiem coś maluje na tkaninie, potem się w naturalnych barwnikach zanurza, jak na przykład w indygo albo czymś tam. I tam, gdzie było pomalowane woskiem, zostaje białe, czy powstaje taki negatywowy obrazek. To jest jakby wiele kultur i to było dawno już stosowane. Natomiast nie miało to wiele wspólnego z tym, jak te rzeczy wyglądają dzisiaj. Czyli to wax materials to jest co innego. No i trik z tymi afrykańskimi tkaninami polega na tym, że one w ogóle nie są afrykańskie. No jak to? No bo one są postkolonialne, owszem, ale z zupełnie innej rozgrywki kolonialnej, ponieważ to są wszystko wzorowane na batikach z tak wcześniej zwanej Jawą miejsca na ziemi, czyli Indonezji współczesnej, która była kolonią holenderską. I teraz Holendrzy zobaczyli, że te batiki świetnie tam działają, w związku z tym postanowili wprowadzić w swoim przemyśle tekstylnym w Holandii, postanowili wprowadzić maszynową produkcję tych batików, żeby to było szybciej, łatwiej i większa produkcja. Mieszkańcy Jawy / Indonezji w ogóle nie chcieli tego badziewia kupować, bo woleli swoje tradycyjne. No więc Holandia musiała znaleźć rynek zbytu na te rzeczy. Więc wjechała z tymi rzeczami do swoich najpierw kolonii, a potem rozszerzając się na francuskie i brytyjskie kolonie w Afryce. Właściwie jedna firma, nie będziemy jej nazwy wymieniać, ale po dziś dzień dominuje ten rynek. Ma centralę w Holandii. Wchodząc na rynek afrykański, zdarzyła się tylko z jedną krytyką, że za mało jaskrawy. W związku z tym dowalili więcej pigmentów i dołączyli elementy tych, takie super zbierane, jak leci, łącznie z portretami prezydentów i ówczesnych jakichś tam ważnych polityków, wprowadzając na te tkaniny, ale dalej produkując je sobie w Holandii. I zyskała gigantyczny rynek zbytu, bo dziś jest monopolistą. Jak Afrykanie sami próbują robić takie materiały samemu, to ta firma ich pozywa. Uwielbiam ten przykład. Z poziomu... Odwraca wszystko do góry nogami. I to odwraca absolutnie wszystko do góry nogami i stawia nas... a jednocześnie jakby można zrozumieć, jak Afrykanki i Afrykanie się z tymi tkaninami na dzień dzisiejszy identyfikują, jak bardzo jest to ich kultura. Więc to się stało jakby kulturą panafrykańską wręcz, te tekstylia, i funkcjonuje w takiej symbolice, ale historia tego kompletnie taka nie jest, i zwłaszcza, że w tym aspekcie ekonomicznym, o którym mówiliśmy, po dziś dzień trwa w takiej kolonialnej jakby w strukturze wyzysku z poziomu centrum byłego kolonialnego, którym jest Holandia. No właśnie, jeszcze do tego. No to jest fascynujące case study. To ja nam dołożę jeszcze jedno ode mnie. Ja już jakiś czas się interesuję taką praktyką, która się nazywa LASAP, i to jest praktyka, której nazwa pochodzi od nazwy takiej nieformalnej organizacji, która się tą praktyką zajmuje, Société des Ambianceurs et Personnes Élégantes, czyli Stowarzyszenie Osób Eleganckich i Praktykujących, Siejących Dobry Nastrój. I centra tej praktyki są głównie w Republice Kongo i głównie tak naprawdę w dwóch miastach, w Kinshasie i Bakongo. Tak. Po części też osoby, które migrują tu do Belgii, do Brukseli, do Paryża też się tym zajmują. Ja poznałam właśnie te osoby w Paryżu, w Château Rouge, dookoła stacji Château Rouge, i tam osoby też już potomkowie tych saperów z Afryki, z Konga też się tym zajmują. A o co w tym chodzi? Co to jest za praktyka? To są pokazy mody i w ogóle noszenie ubrań, tylko ubrań tych, co nas kolonizowali. Tych, którzy okupowali. Tych, którzy swoją kulturą się nie chcieli dzielić, tylko właśnie paradowali w tych eleganckich ubraniach. Też jakby ubierając po części tych swoich niewolników służących, tylko w takie biedniejsze wersje. No ale oni się napatrzyli bardzo mocno na to, jak na przykład Django można też zobaczyć, jest przedstawiany, jak on wchodzi na tego konia i jest w takim garniaku granatowym z takim jeszcze wielkim żabotem. I dlaczego to jest ważne, że to jest nawet takie przesadzone, no bo to jest właśnie to przejęcie tego stroju osoby, która nas ciemiężyła, tak jakby taka subwersywna walka z nią, że się ją przejmuje, że się ją pokonuje tym wyglądem. No i ważne jest to, że to są ubrania, które jasne należą do firm europejskich, bardzo znanych, różnych takich ikonicznych, modowych, dużych marek. Natomiast są noszone kompletnie inaczej, tak? Jakby są bardzo właśnie kolorowe, zestawiane na różne sposoby, które mają szczególne reguły, nie europejskie, tylko związane z pewną filozofią ubioru, dandyzmem z tamtego regionu. I są też te pokazy mody urządzane nie tak, jak wyobrażamy sobie catwalk jakiegoś jednego czy drugiego fashion weeku, tylko jakby to są całe układy taneczne. Trzeba zaprezentować markę, metkę, skarpetkę. No i robią to mężczyźni, którzy bardzo poważnie do tego podchodzą. To są wielkie inwestycje całych rodzin, żeby oni mogli się ścigać w tych wyglądach. To jest wielka duma. No i często to się odbywa w bardzo takich, powiedziałabym, skromnych warunkach mieszkaniowych jeszcze, tak? I więc to jest taki rodzaj walki na wizualność, na który się naprawdę stawia, tak? Kulturowo. Więc to też jest taki przykład bardzo nieoczywisty. I oczywiście on też się zmienia i komercjalizuje, i to zupełnie inaczej wygląda w tym Paryżu, gdzie coraz częściej chodzi o bycie celebrytą i zakładanie konta na Instagramie niż na jakąś praktykę kulturową, wspólnotową, albo na przykład siostra Beyoncé robi teledysk, gdzie występują te osoby z Bakongo i z Kinshasy, i nazywa się ta piosenka Losing You, i nie chodzi tam w ogóle w tej piosence o tę kulturę i nie ma tam ani słowa wyjaśnienia, wiecie, że to po prostu rzeczywiście cały czas się miele. I to jest bardzo żywy temat, te przywłaszczenia kulturowe, i migotliwe one są bardzo, i takie jak w kalejdoskopie się cały czas zmieniają. Ale rzeczywiście ważne jest to, żeby w ogóle zdać sobie sprawę, nie? Że po prostu żyjemy w takim świecie, w którym no cały czas trzeba jakoś tam pytać, halo, a co tu się właściwie dzieje? No ja na przykład, słuchajcie, jeszcze tylko powiem jedno, zanim oddam ci, Weronika, głos. Mam taką torbę, którą sobie kupiłam w Laosie, rozrobiła ją pani własnymi rękoma i byłam bardzo smutna, że nie mogę tej pani jeszcze więcej zapłacić, bo ona i tak nie chciała dać, przyjąć tyle pieniędzy, ile jej dawałam, a no to było bardzo mało pieniędzy jak dla mnie, a ona spędziła kilka miesięcy szyjąc tę torbę, i potem zobaczyłam, idąc sobie warszawską ulicą dużą, szeroką i reprezentatywną, że jest sklep, w którym jest taka sama torebka, tylko właśnie wykonana maszynowo, no, made in China, za przeproszeniem, tak jakby no w jakiejś po prostu fabryce jednej czy drugiej, no i ewidentnie jest to skradziony wzór, tak, jakby z tego regionu Laosu, od tej pani, która nawet pewnie, między innymi od tej pani, która nawet pewnie nie jest tego świadoma i że jest obrabowana, nie? Więc to po prostu, i myślę, że wiele osób, które kupią tę torebkę sieciową, jest ładna, ładne ma kolory, ładne wzory, też nie będą tego wiedzieć, nie? Więc coś tutaj poszło nie tak. Zdecydowanie. Co tu poszło nie tak? Witek. No ja wiem, no, że tak, no wszystko, jak nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze. zdaję sobie z tego sprawę. Ale Witek, powiedziałeś jeszcze o dwóch rzeczach ważnych, których nie wyjaśniliśmy w sumie, to zanim Weronika powie o tych praktykach też modowych, to bym się o to zapytała. Urasowienie. Powiedziałaś o urasowieniu i też to wybielanie, to jest też bardzo ważna rzecz. To jest tytuł twojej wystawy. O co chodzi w tych dwóch pojęciach i jak one się tutaj właśnie są dla nas ważne? Więc jakby pojęcie urasowienia, ono nie jest także tak chyba rozpowszechnione jeszcze w Polsce, no ale myślę, że zaczyna być też trochę używane. Czyli wprowadzenie, no bo jakby dyskurs rasowy jest zawsze wprowadzany z zewnątrz. On się nie bierze z tego, jaka jest naturalna sytuacja ludzkich genów, tylko jest pewną narracją, którą się narzuca i taką soczewką, przez którą się patrzy na pewne zjawiska. I jak sobie tą soczewkę wkładamy, czyli po prostu porządkujemy świat według no właśnie kategorii jakby ilości, powiedzmy, melaniny w skórze i wiążemy z tym pewną strukturę wyższości i niższości kultur i pewną hierarchię kultur, która odzwierciedla się też w takich brutalnych realiach, jak, nie wiem, hierarchia paszportów, nie? No tak. Na przykład i możliwości wolności poruszania się. Więc to jest bardzo konkretny problem. No i bardzo konkretny systemowy problem, z którym po dziś dzień się borykamy, czyli problem rasizmu, tak po prostu. I to jest jakby... No tak, to też o tym rozmawiamy tutaj cały czas. No i tak, tylko że problemem jest to, że bardzo często, i to jest taka rzecz, na którą zwraca uwagę Oliwia Bocąta, często mówiąc w kontekście takich właśnie dyskursów, jak właśnie dyskurs dekolonialny, czy dyskurs przeciwko zawłaszczeniu kulturowemu i tak dalej, gdzie wiadomo, że to są jakby bardzo słuszne wzburzenia moralne i kulturowe. Natomiast one bardzo często, te dyskursy, służą do pokrywania czegoś, co jest faktycznym, wciąż istniejącym jakby strukturą przemocy rasowej. Okay. I zamiast wziąć, i tak samo jak zrezygnujemy, to jest tak, jak zrezygnujemy w języku polskim, co słusznie i się na szczęście dzieje, czyli rezygnowanie ze słowa na M, to nie rozwiąże problemu rasizmu. Możemy być, używając bardzo zgrabnego języka poprawnego, możemy pozostać jakby strukturalnie w poglądach i praktykach politycznych, które mają charakter rasistowski. Co widać chociażby w bardzo ładnych i okrągłych słowach, w jakich komunikuje się na przykład zawieszenie prawa azylowego. Nie? Jakby, a mówimy to bardzo pięknym językiem polityków liberalnych. Nie? Więc mamy do czynienia z takimi zjawiskami, których właśnie ta perspektywa patrzenia poprzez pewną hierarchię rasową jest dalej obecna, mimo że my się wstydzimy tego przyznać, jakby chcemy to wyprzeć i tak dalej. Jakby, tak, no i silnie jest z tym powiązany, dlatego mówiłem o urasowionym kapitalizmie, ponieważ te struktury jakby wyzysku, z którymi mamy do dzisiaj, po dziś dzień do czynienia i na przykład wspominana przez ciebie Kongo i Kinshasa, z której, która jest drenowana i ludzkie życia są tam drenowane w celu pozyskiwania metali ziem rzadkich na potrzeby produkcji baterii w naszych telefonach i Teslach. Jest dokładnie przykładem czegoś takiego, tak, że możemy tutaj przenieść całą dyskusję na temat zawłaszczenia kulturowego czarnego dandyzmu i się tym ekscytować w kontekście Gali Meta. Tak. Znaczy Met Gali, tak? To było takie wydarzenie, które miało właśnie zwracać z hukiem i pompą, że tutaj oto jesteśmy już świadomi i pokazujemy, że czarny dandyzm to jest taki ruch oporu polityczny i wszystko to jest prawda, ale tak, lecz. Ale dla mnie ludzie, którzy podjeżdżają tam swoimi electric vehicles na tą galę, podjeżdżają swoimi napędzanymi bateriami, samochodami i wyciągają sobie swoje najnowsze iPhony, żeby robić sobie selfiacze na tej imprezie. Trzymają w rękach i poruszają się tam za pomocą kobaltu wydobytego z ziemi kultury, którą właśnie tutaj rekonstruują. I to jest moim zdaniem właśnie. I to problem. Jest też ciekawe, jak tutaj się nam ta moda, która oczywiście chcemy ją zrozumieć, jakby tak wiedzieć, o co chodzi. No pod tym wszystkim jeszcze możemy w tych ubraniach, które są, których jesteśmy bardzo świadomi i tacy dumni nawet z tego, że tak się zachowujemy, jednocześnie mieć w kieszeni telefon. Prawda, że to wszystko nie jest proste. Mów dalej. No więc jakby ostatecznie to chyba się tutaj zgadzamy pewnie jakby z taką perspektywą, która właśnie dotyczy tego utowarowienia jako jednej z zasadniczych kwestii, z którą mamy. A to wybielanie? To jest na przykład, nie wiem, jakaś praktyka, dajmy znaczy na pojęcie, to z tego? Znaczy pojęcie wybielania to właśnie jakby bardziej w kontekście, w którym tutaj mówimy przy tej wystawie w Muzeum Etnograficznym, to jest jakby trochę inne zawłaszczenie kulturowe, ale też bardzo interesujące, w tym sensie, że my przyglądamy się, i to jest ciekawe właśnie, jak gdyby to ująć w tych kategoriach pojęciowych, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli że my na tej wystawie przyglądamy się praktykom polskich jakby muzealników, podróżników, instytucji jakby wobec kultur Afryki i jak one były praktykowane. I właściwie mamy tutaj do czynienia z zawłaszczeniem kulturowym polegającym raczej na tym, że ci przedstawiciele polskich ambicji kolonialnych zawłaszczali kulturę krajów kolonialnych wcześniej. To znaczy, że my zawłaszczaliśmy praktyki i próbowaliśmy rekonstruować, mimo że nie byliśmy w tej pozycji, byliśmy w pozycji raczej krajów doświadczonych przemocą kolonialną. Właśnie. Natomiast przyjęliśmy pozycję, jakby nie być aby ofiarą tej sytuacji, to przyjęliśmy pozycję kata, czyli stanęliśmy po prostu ramię w ramię. Mamy takie tendencje, tak, generalnie. Tak, znany model, tylko tutaj on się pokazuje na bardzo ciekawym przykładzie właśnie tych fantazji tej Ligi Morskiej Kolonialnej, tych takich ambicji właśnie, żeby że można zyskać swoją podmiotowość jako państwo narodowe wtedy, kiedy się kogoś potraktuje przemocą kolonialną. I wtedy można zmyć z siebie ten właśnie, powiedzmy, odium ofiary i wreszcie stanąć ramię w ramię z Belgami, Francuzami, Brytyjczykami, Niemcami i sobie znaleźć kolonii dla Polski. Stąd te wielkie marsze przez, przez całe lata międzywojenne żądające kolonii dla Polski. No, ale to, więc my się temu przyglądamy trochę, ale w tym sensie nasze wybielanie i wybielanie tutaj polegałoby na tym i tego i to mnie jakoś tam fascynuje od dłuższego czasu. Pojawiają się też ciekawe publikacje ostatnio na ten temat. Takiego w ogóle percepcji, no właśnie, to jest znowu ten wątek urasowienia, czyli percepcji jakby siebie w pozycji hierarchii, znaczy siebie w hierarchii raz, gdzie tak naprawdę rejony Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej były postrzegane jako nie do końca białe, nie wpadające w te kategorie z perspektywy etnografów niemieckich czy brytyjskich, to no w ogóle właśnie. Absolutnie byliśmy gdzieś tam jakimś bytem pośrednim pomiędzy światem absolutnie cywilizowanym i światem absolutnie dzikim i egzotycznym w tych rozumieniach. Więc ta egzotyka tego regionu jest fascynujące właśnie w tym momencie, w którym taką odbitką na tą egzotyzację jest egzotyzacja innych. Mm-hmm, tak? Czyli jasne. Żeby, no i to jest taki dość przewidywalny mechanizm, ale interesujący do oglądania i jemu też właśnie, więc raczej ta kategoria egzotyzacji, czy też orientalizacji, tak. Jako Edwarda Saida, bo od niego się właściwie ten w latach 70. zaczyna ten dyskurs. Też nam się przyda to pojęcie do naszej rozmowy, tak. No bo wiecie, no mamy do czynienia, znaczy dla mnie na przykład fascynującym momentem jest w kategoriach, to się oczywiście dużo lepiej niż ja na tym znacie, na tych modowych historiach, ale dla mnie ciekawa jest ta fascynacja na przykład w latach 20. i tym moderny, fascynacja, wiecie, Japonią i Chinami, nie? Jakby i te wszystkie fantazje, jakby te egzotyzujące fantazje, stereotypizujące, jeszcze bardzo ugenderowione, czyli ta figura gejszy, jakieś te takie pierdoły, które wtedy były wszędzie obecne, jakby jest takim interesującym zjawiskiem tego okresu. I ona była, i to było tak, i to jest też ciekawe, że to nie było z perspektywy, właśnie to jest egzotyzacja, a nie kolonializacja. Znaczy nie że to nie jest z pozycji po prostu patrzenia na gorszą kulturę, tylko z fascynacji jakimś takim nieprzeniknionym, ezoterycznym, niezrozumiałym, ale fascynującym czymś, co tak, nie jest... Tak, to jest fantazja. Tak, no i to jest zbudowanie... No właśnie, to jest też dla mnie ciekawe, jakby, że może to już skończę na tym, że te wszystkie mechanizmy, o których tutaj mówimy, jakby pracują ze stworzeniem sobie jakiegoś fantazmatu. I to jest ta fetyszyzacja, o której też tu Tak, i to jest to pojęcie, milknę. Którego nam brakowało. Nie, bardzo dobrze, nie milknie, ale chciałabym Weronice rzeczywiście oddać głos, szczególnie w kontekście tych właśnie też fantazji, nie? Że to przypłaszczenie kulturowe to też może być właśnie no, pewien rodzaj marzenia, tak? O tym, że ja sobie wezmę te rekwizyty niektóre, tak? Jakby te kostiumy i zbliżę się trochę do tej kultury, bo zazdroszczę, tak? Bo chciałabym trochę uszczknąć. Tak, dokładnie. Mi się wydaje to bardzo ciekawe, co Witek powiedział w kontekście statusu rasowego Polaków, ale w ogóle Europy Wschodniej. No. I tego, czy my jesteśmy biali, czy my jesteśmy niebiali. I to jest może, nie wiem, jakieś kontrowersyjne i może dziwna rzecz, ale wydaje mi się, że trochę taki off-topic, ale że w Warszawie czy w takich dużych miastach łatwo się poczuć, jakbyśmy byli właściwie w Europie Zachodniej albo w Europie Centralnej, a w innych miejscach wcale może tak nie być. I szczególnie jeżeli się pojedzie z Polski i pobędzie w jakichś takich krajach jak Holandia, no to ten status Polaka jest zupełnie inny tam, czy osoby z Europy Wschodniej. I to też jest coś bardzo ciekawego. No i właśnie jeżeli chodzi o taką fantazję, no to wydaje mi się, że Polska też jako kraj, który stał się kapitalistyczny w 89 roku, wiadomo, że to jest proces i jakby zaczęło się to trochę wcześniej i trwa jakoś, wciąż trwa, Ale że my też nie jesteśmy wolni od tej fantazji tego, żeby kupować drogie marki, żeby posiadać te wszystkie rzeczy i że to też jest część naszego stawania się częścią Unii Europejskiej i tego świata. Ale wracając też do tego, co Witek powiedział o Japonii, to wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy temat. Ja nie jestem japonistką, nie znam się na tym bardzo dobrze. Ale szczególnie w historii mody takiej współczesnej, europejskiej czy amerykańskiej i też mody japońskiej, to jest to temat, który wydaje mi się warto poruszyć, bo z jednej strony jest to fantazja i egzotyzacja, tak jak powiedziałeś, ale z drugiej strony ta fantazja i egzotyzacja też rani, no bo ta gejsza czy ta Madame Butterfly, no to jest pracownica seksualna i to nie taka wyzwolona, czy wydaje mi się nie taka wyzwolona, jak może chcielibyśmy, żeby było, albo jak ta fantazja nam opowiada, tylko raczej wręcz przeciwnie. I jeżeli chodzi o Japonię, no to jest to ciekawy temat, bo jeżeli się tak spojrzy w bardzo szerokiej perspektywie, no to Japonią interesuje się amerykańska moda, francuska moda, Japończycy interesują się amerykańską modą, francuską modą. Jest też cała strona mody, tak zwana antymoda, która wytworzyła się w latach 80., 90., 2000., która w jakiejś takiej kontrze do tych trendów modowych właśnie z tamtych lat, czyli takiego odkrytego ciała, seksualizacji, jakiejś takiej bardzo silnej heteronormatywności, inspirowała się Japonią i widziała Japonię jako taki kraj jakiejś takiej uduchowionej seksualności, zakrytego ciała, skromności, ale też intelektualizacji ciała, mody i właśnie takiej prezencji. Więc nie wiem, czy to jest zawłaszczenie kulturowe, ale też pewnego rodzaju no, opowiedzenie tej historii Japonii w jakiś taki, no właściwie na swój własny użytek. Tak, no tak. Utylizacja, tak, jakieś takie sfunkcjonalizowanie. Tak, z kolei jest świetna książka, która nazywa się Ametora i podtytuł to zdaje się jak Japonia uratowała modę amerykańską i napisał ją pan, który ma nazwisko Marx, ale nie był to Karol Marx. Tylko jakiś inny pan, nie pamiętam jak ma na imię. Oj, nieszczęśliwie mu się złożyło. Albo szczęśliwie. Albo szczęśliwie. Może właśnie na korzyść to działa. No ale generalnie jest to książka, która w bardzo ciekawy sposób opowiada o tym, jakimś takim punktem wyjścia jest to, jak streetwear japoński i amerykański podają sobie rękę właściwie nieustannie i jak to jest, że w Ameryce tak obecne są te trendy japońskie i vice versa, jak bardzo wielu raperów czy osób właśnie z tego świata mody amerykańskiego, projektantów jeździ do Japonii i inspiruje się tą modą. A wszystko zaczęło się od tego, że Japończycy po II wojnie światowej, po obecności amerykańskich wojsk tam, no byli właściwie ogołoceni ekonomicznie i gospodarczo. I jednym z takich ważnych materiałów, który był właściwie używany jako jakaś taka nielegalna waluta, był jeans. I że dla nich ten jeans i farbowanie tego jeansu na niebieski kolor to było coś takiego amerykańskiego, coś bardzo fajnego, coś, co im się bardzo podobało i oni właściwie te lewisy, te jeansy chcieli ich jak najwięcej skupować i chcieli je tam mieć u siebie i się nimi inspirowali do tego stopnia, że sami zaczęli, że wytworzyła się na przykład w latach 90. marka, która nazywa się Evisu i jest to taka streetwearowa marka i nazwa ta jest takim Japonizacją dokładnie marki Levi's, nazwy tej marki. No i jest to bardzo ciekawe, ponieważ Japończycy właśnie tak historycznie, tak jak w tej książce jest to opisane, właściwie nosili jeden rodzaj stroju przez całą edukację, od szkoły podstawowej przez liceum aż do studiów, a po studiach dostawali garnitur i szli do pracy i właściwie to była ich modowa ekspresja. A w efekcie tego, że pojawiły się te dżinsy i był ten wpływ amerykański tam, właściwie taki militarny wpływ amerykański, no to ich to w pewien sposób zainspirowało i były osoby, które podróżowały do Ameryki, podróżowały na uniwersytety amerykańskie i podpatrywały tam, jak studenci amerykańscy się ubierają, że oni na przykład podwijają sobie rękawy i to było dla nich coś, koszul na uniwersytetach i to było coś dla nich bardzo ciekawego, że noszą na przykład spodnie w kant, ale z klapkami i to było dla nich też coś bardzo ciekawego. No i oni się tym bardzo inspirowali i kiedy Amerykanie jakoś tam w latach 80. byli zmęczeni tym stylem Ivy League, to Japończycy wtedy bardzo szybko go wzięli do siebie i bardzo szybko te marki japońskie tak jakby skapitalizowały to, czego Stany nie mogły. Mm-hmm. I to też jest bardzo ciekawy przykład. Słuchajcie, to jest dyskusja, którą moglibyśmy toczyć i mam nadzieję jeszcze, że się spotkamy, żeby kontynuować, bo wydaje mi się, że to jest jeden z ważniejszych tematów dotyczących mody dzisiaj i na pewno bardziej skomplikowanych i z potencjałem do ranienia ludzi realnych, ale też z potencjałem do emancypacji bardzo wielu grup i jakiegoś takiego przełamania tego traktowania mody jako właśnie jakiejś estetycznej, niemej powłoki rzeczywistości. Ja jeszcze bym pewnie chciała dodać na przykład, czy my sami nie jesteśmy zawłaszczani przez różne zachodnie marki, jak się papuguje po naszych babuszkach wiązanie chustek i torbach z bazaru, wiecie, w kratkę i takie tam inne historie i potem sprzedaje za bardzo dużo pieniędzy, ale to już może na jakąś kolejną rozmowę. Moimi gośćmi byli Witek Orski i Weronika Wojda. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam do czytania, oglądania wszystkiego, co goście robią, mówią i do Muzeum Etnograficznego, oczywiście na obydwie wystawy Wybielanie i Afrotopia do końca roku i na Miesiąc Fotografii w przyszłym roku, tak? Witek, już? Tak, w przyszłym roku w maju. Bardzo będzie ciekawy i na pewno dużo też ciekawych pytań zada, a ja mówię wam do widzenia, a państwu do zobaczenia i do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać.